whether we turn or die. Let us know this fall, take and leave. Take and leave. And like rain, set it up. Like a translucent shadow over the beat of life, is it perfect to the last? Siedmioletni już artysta, wciąż bardzo popularny w Wielkiej Brytanii, wydał 13 album studyjny w karierze, Dear Life. Płyta ciekawa, choć niczego specjalnie nowego do wizerunku artysty nie wnosi. Oto David Gray raz jeszcze. Stepped inside. Jak powiedziałem w pierwszej godzinie audycji, David Gray to przedstawiciel szlachetnego gatunku singer-songwriter, czyli artysta śpiewający generalnie własne piosenki. Zdarzały się covery, ale David Gray pisze piosenki dla siebie. I mamy takich artystów także w Polsce. Oto Leski. Znów mam przed sobą bieg. Zrób to dziś, jak usłyszę wód. Przebij sufit, wyżej wejdź. Dudnij mi w głowie jakiś głos. Jutro wezmę cię na film. Ale dziś, dziś już muszę iść, wspinać się na kolejny szczyt. Zrób coś ze sobą, zajmij się czymś. Dziś, dziś nie mogę. Oh, księżycu pierwszy krok do mety sprint, czyli na start. Jutro ja poczytam ci, ale dziś już muszę iść, żebyś był, był kiedyś był kimś. Zrób coś ze sobą, zajmij się czymś. Jutro ty, ty wchodzisz na szczyt. Jutro wchodzisz na szczyt. Jutro wchodzisz na szczyt. Będę. Mam przed sobą bieg. Muszę być jak Usain Bolt. W końcu z czasem ścigam się. Zaraz mi przecież wyfrunie. To nocne podsłuchanie piosenki, która powinna się ujawnić za chwilę oficjalnie. Leski, tytuł nagrania Pętla, i to chyba zapowiada nowe, szersze wydawnictwo. Wracamy teraz na koncert Steve'a Hacketa. Przypomnę, płyta nosi tytuł Life Magic at Trading Boundaries. Karczma, miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie odbywają się koncerty, nie za duże, takie na kilkuosobowy zespół, raczej bez perkusji, ale występują tam i występowali znani artyści, a jednym z nich był Steve Hackett. Z kilku takich występów zebrano całą płytę. No to posłuchajmy tej magii na żywo. Thank you. Brzmienie gitary, fletu, instrumentów towarzyszących niewielu, czasem wokalistka. Tak wygląda dźwiękowo najnowsza płyta Steve'a Hacketa. To co to ja Państwu jeszcze dzisiaj obiecałem? The Legendary Pink Dots. Powrót do płyty wydanej z początkiem roku. Nowy album The Legendary Pink Dots to już nie brzmi tak odkrywczo jak 40 lat temu. No, trudno się dziwić, lata minęły, ale choćby ze względu na dawne przyjemności warto wracać i sprawdzać, jak sobie ten zespół radzi. Niewątpliwie poza głównym nurtem muzyki rozrywkowej, ale wciąż znajdują amatorów na swoje produkcje. Tytuł albumu So Lonely in Heaven to o współczesnym świecie, generalnie płyta do słuchania w całości. Legendary Pink Dots, album studyjny So Lonely in Heaven, płyta z przesłaniem, ostrzeżenie przed maszynami, które swoją wszechobecnością czynią zamęt w naszych ludzkich głowach. No i tak jak powiedziałem, płyta do słuchania w całości. Dym na wodzie dobiega końca. 20 stycznia 2015 roku, a więc 10 lat temu, zmarł Edgar Freze. Jego muzyka, nagrana z kolegami z zespołu Tangerine Dream, zakończy nasze spotkanie. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.